ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद अष्टमध्याय चतुर्थ श्लोक अनुवाद संस्कृत से अंग्रेजी और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा मोबाइल बंद करो कान खुलो ऐसा है कुछ भक्त इतना आसक्ति है मोबाइल की प्रति की कीर्तन में भी बार बार देखते रहते हैं वो जैसे कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं तो आधा घंटा हर एक घंटा या आधा घंटा तो स्मोकिंग करना पड़ता है तो ऐसे ही तो बार बार देखना है कोई मुझको SMS भेजा या मुझे मालूम नहीं क्या देखते तो कम से कम कीर्तन में मन हरि नाम पर रखना चाहिए और भगवत कथा में भगवत कथा सुनना चाहिए भगवत कथा भगवत क्लास श्रीमद् भागवत है नहीं और बीच में एक और मंतव्य है राम किन का नाम है भगवान और रमा भगवान की पत्नी लक्ष्मी देवी तो कुछ भक्त ऐसे ही कीर्तन में गाते हैं हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे रामा रमा रमा हरे हरे ऐसे सुने कोई लगता ही नहीं सिर्फ मैं ऐसा सूक्ष्म विचार करता हूं तो रामा रामा रमा रमा नहीं है यही श्लोक है शुण्वतां श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टिताम कालेन नाति दीर्घेन भगवान विशते हृदय इसका अर्थ बहुत सरल है शुण्वतां श्रवण करना श्रद्धया श्रद्धा से नित्यम सदैव अथवा दैनिक रूप से हर एक रोज गृणथस ग्रहण करके च स्वचेष्टितम अपनी चेष्टा से अर्थात तो केवल मशीन जैसे सुनना नहीं कि भक्ति में भागवत श्रवण करना है तो ठीक है मैं भागवत क्लास जाता हूं और प्रतिमा जैसे उसमें बैठना नहीं पूरी श्रद्धा से पूरी चेष्टा से और चेष्टा मतलब प्रयास करना वो विषय समझना मन लगा के स्वचेष्टिता हम इसके बारे में भी भगवत का अन्य श्लोक में कहा गया है कि श्रीमद् भागवतम पुराण ममलम यद वैष्णवानं प्रियम श्रीमद् भागवतम पुराण ममलम यद वैष्णवानं प्रियम यस्मिन् परमहंसम एकम परमहंसम ज्ञानम एकम अमलम ओह हरे कृष्ण आत्र ज्ञान विराग नैष्काम्यम आविष्कृतम तत्श्रृण्वन् सुपठन् विचारण परो विमुच्यन् नमः vicharana paro isloka arte shrimad bhagavatam puranam amalam is shrimad bhagavatam sadharan dharm arth kam moksha ka vishay nahi hai param prayojan krishna prem yahi vishay hai puranam amalam isliye ye shrimad bhagavat puran shastra vaishnav jan ki priya hai यस्मिन् पारमहंस्यम् एकम् अमलम् ज्ञानम् इसमें वो ज्ञान जो परमहंस प्रिय है अत्र ज्ञान भी राग सहितम् नैष्काम्यम् अविष्कृतम् इसमें ज्ञान विराग युक्त नैष्काम निष्काम है इसलिए इसको श्रवण करना चाहिए तत्श्रृण्वन् सुपठन् ध्यान से श्रद्धा से आदर से पाठ करो विचार न करो मतलब विचार करके बुद्धि लगा के स्वचेष्टितम इसका एक ही अर्थ है विचार न करो विमोचन न रहा और जो मनुष्य इस प्रकार श्रीमद् भागवत की पूजा करते हैं वो व्यक्ति विमुक्ति मिलती है विमुक्ति का अर्थ है भगवान के धाम जाना वहां पर चिरकाल श्री कृष्ण की सेवा करना तो श्रद्धया शृण्वतां नित्यम शृण्वतां श्रद्धया नित्यम गृणतश्च स्वचेष्टितम कालेन नार्थि दीर्घेण अति दीर्घ समय में नहीं है अर्थात तुरंत भगवान विशते हृदय भगवान आपका हृदय में प्रवेश करेंगे भगवान वहां पर है तो आपकी दृष्टि में प्रकट होंगे प्रेमांजन छोड़ित भक्ति विलोचन संत सदैव भक्ति विलोचन विदेश विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि जिन भक्तों के अंकों में प्रेमांजन है अर्थात जो प्रेम दृष्टि से भगवान को देखते जो सदैव भगवान का स्मरण करते प्रेम से तो वे हृदय स्थित अचिंत्य गुण स्वरूप श्याम सुंदर का दर्शन सदैव करते हैं वो आदि पुरुष भगवान गोविंद ब्रह्मा जी कहते हैं इनका भजन मैं करता हूं ग्रंथस्थ भगवान दृष्टि हृदय तो तात्पर्य है आपका मैं सबको बोला उसको बंद करना तो इस हेतु से देखना अनुमोदित है Cheap devotees or materialistic devotees of the Lord. Arthat prakrita sahajyagan. Jo bhakti ko sasti aise mante hai. Athava prakrita bhaktigan. Arthat jo bhakti karte hai bhautik varang prapt karne ke liye. Ve बहुत आकांक्षा कहते हैं भगवान का दर्शन करना यथार्थ योग्यता के बिना जो संभव नहीं है ऐसे ही कनिष्ठ अधिकारी तीसरे स्तर के भक्तों प्रथम स्तर है उत्तम अधिकारी द्वितीय स्तर है मध्यम अधिकारी और तृतीय स्तर कनिष्ठ अधिकारी उनको मालूम होने चाहिए कि भौतिक आसक्तियां और भगवान का साक्षात दर्शन साथ साथ नहीं हो सकते ऐसा मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है औपचारिक विधान नहीं है जैसे पेशाधारी पैसे लेने वाले भागवत कथाकार I say, Lord, can do the job. Can do the job on behalf. ऐसा नहीं है कि ऐसे पेशधारी भागवत कथा का सुनने से ऐसे तृतीय स्तर कनिष्ठ अधिकारी कहते हुए भक्तों भगवान का दर्शन मिल सकते, अर्थात प्राकृत सहज गण्य कनिष्ठ अधिकारी सोचते हैं कि ऐसे कथा का सुनने से हम साक्षात भगवान का दर्शन मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होते। इस विषय में ऐसे प्रोफेशनल कथा का, प्रोफेशनल मतलब कुछ लोग तो इंजीनियर होते हैं और इस प्रकार पैसा कमाते हैं, कुछ लोग है नाई और इस प्रकार पैसा कमाते हैं, कुछ लोग तो गाड़ी चलाते हैं और इस प्रकार पैसा कमाते हैं, और कुछ लोग भागवत कथा का होते हैं और इस प्रकार पैसा कमाते हैं। लेकिन भागवत कथा बोलना तो पैसा प्राप्त करने के लिए नहीं है, तो भगवान का साक्षात दर्शन प्राप्त करने का विषय में ऐसे पेशधारी भगवत कथा का पूरा बेकार है, क्योंकि वे स्वयं आत्म साक्षात्कार नहीं मिला और शुद्धगण की मुक्ति और आध्यात्मिक कल्याण में उनका अर्थात ऐसे भगवत कथा का कि कुछ रुचि नहीं है। वे सिर्फ अपना संसार चलाने के लिए अपनी भौतिक आसक्तियों का पोषण करने के लिए भगवत कथा बोलते हैं। और हाँ, महाराज परीक्षित का सात दिन, खाली सात दिन और बचाना था, परंतु परीक्षित महाराज जो इस श्लोक शुद्धतां श्रद्धया नित्यम इस श्लोक कहते हैं, वे अन्यों के लिए नित्यम नित्यम भागवत सेवया अनुमोदन करते हैं, नित्य श्रवण करना स्वचेष्टिताम अपने प्रयास से और गंभीर भक्ति के साथ। इस प्रकार ये सब सहायता है। भगवान श्री कृष्ण कालेन नाति दीर्घेन, ज्यादा समय में नहीं है, ज्यादा समय में नहीं, भगवान अपना हृदय में व्यक्त होना कहते हुए भक्तों बहुत उत्साही है अपनी कल्पना से भगवान को देखना, परंतु गंभीरत्व से कुछ प्रयास नहीं करते हैं नित्यं भागवत सेवा, नित्यं भागवत श्रवण में, और वो श्रवण तो भौतिक कल्याण से, भौतिक उपकार से अनासक्त होने चाहिए, तो प्राकृत भक्त ऐसे नहीं सुनते। तो ऐसे सुनने से प्रमाणिक जन महाराज परीक्षित जैसे जो स्वयं श्रीमद् भागवत श्रवण किया और उससे लाभान्वित हुए, आध्यात्मिक लाभ मिले, तो ऐसे प्रमाणिक जन उस प्रकार का श्रवण करना जो कहते हुए भक्तजन करते हैं, उस प्रकार का श्रवण महाराज परीक्षित जैसे प्रमाणिक जन अनुमोदन नहीं करते। ये एक बहुत ही सुंदर श्लोक है जिससे हम आश्वासन मिलते हैं कि भगवत प्राप्ति संभव हो, भगवत का साक्षात दर्शन प्राप्त करना संभव हो। बहुत मधुर सुंदर श्लोक है, फिर भी श्रील प्रभुपाद उनका तात्पर्य में हमको सतर्क होना चेतावनी देते हैं, क्योंकि ऐसे है बहुत खेते हुए भक्त या भक्त प्राय या कृत्रिम भक्त जो भक्ति करते हैं परंतु अच्छी तरह नहीं। अच्छी तरह का मतलब गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार पूरी गंभीरता के साथ नहीं है। भक्ति तो सस्ती जैसे विषय इस प्रकार विचार करते हैं। तो इससे पहले भागवत में, भागवत का प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय में, जिसमें सब भक्ति तत्व संक्षेप में संकलित है, उसमें एक बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है, नित्यं भागवत सेवया नष्ट प्रयेश भद्रेशु नित्यं भागवत सेवया। भागवत्युत्तम श्लोक है, भक्ति भवति नष्ट की। तो दोनों श्लोक में इस जो आज हम पाठ किए और इस नित्यं भागवत सेवया दोनों श्लोक में कि भागवत सेवा नित्य होना चाहिए। नित्य शब्द का मतलब हमेशा, और एक दूसरा अर्थ है प्रत्येक दिवस पर, डेली। तो दोनों श्लोक में नित्य भागवत सेवा करना चाहिए। भागवत इस शब्द के दो मुख्य अर्थ है, एक भागवत पढ़ो भागवत शास्त्र, और भागवत भक्त भक्ति रस पात्र। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि दो प्रकार के भागवत है, जिनमें मुख्य है भागवत शास्त्र श्रीमद् भागवतम, और दूसरा है भक्त जो भक्ति रस पात्र, जो पूरा तन्मय है भक्ति रस आस्वादन करने में। तो कौन सा बड़ा? सामान्यतः हम बोलते हैं कि भक्त बड़ा है, क्योंकि भक्तों से, शुद्ध भक्तों से हम भागवत शास्त्र का अर्थ मिल सकते, तो वो एक परिप्रेक्ष्य। और दूसरा है कि भागवत शास्त्र बड़ा है, क्योंकि भक्त तो भक्त होते हैं क्योंकि भगवान के भक्त है, और श्रीमद् भागवत का भक्त है, और भागवत और सभी शास्त्रों का आदेशों के अनुसार भक्ति करते हैं। तो कोई भी बोल सकते या अभिनय कर सकते कि मैं भक्त हूं, परंतु प्रमाण है भागवत शास्त्र। और भक्त कौन है? प्रमाणिक भक्त कौन है? जो वो प्रमाण के अनुसार सब कुछ करते है, जीवन व्यतीत करते है। तो नित्यं भागवत सेवया, सदैव भागवत की सेवा करना चाहिए, या कम से कम एक बार दिन में भागवत श्रवण करने चाहिए। श्रील प्रभुपाद ये विधि इनके सब इस्कॉन केंद्र में स्थापन किया है। चैतन्य महाप्रभु भी पांच मुख्य भक्तियांग में भागवत श्रवण बोले, साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरा वा श्राद्धाई श्री मूर्ति सेवा। तो पहला है साधु संघ। साधु संघ का मतलब शुद्ध भक्तों की संगति, वो प्रथम है। क्योंकि भक्त संग के बिना और सब भक्ति अंग यदि हम करेंगे तो पूर्णतः से हम नहीं कर पाएंगे, संभव नहीं होगा। तो साधु संग में भक्ति होती है, अकेले भक्ति करना तो वो भक्ति तो अच्छी तरह भक्ति नहीं है, वो वास्तविक भक्ति नहीं है। हम कभी कभी ऑटो रिक्शा के पीछे देखते हैं कुछ लेख है सिर्फ तुम, लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं होते। कृष्ण और कृष्ण के भक्तों साधारण भौतिक प्यार में सिर्फ तुम लोग बोलते हैं, और कुछ दिन के बाद दूसरा तुम को बोलते हैं सिर्फ तुम। तो हमारे एकमात्र प्रेम का आस्पद है श्री कृष्ण, परंतु श्री कृष्ण का मतलब राधा कृष्ण, श्री है राधा, तो राधा कृष्ण और उनके सभी भक्तों हमारे पूजा है। तो भागवत सेवा करने चाहिए, भक्तों की सेवा और भागवत की सेवा, श्रीमद् भागवत श्रवण करने चाहिए। और उससे क्या होता है, भागवत सुनने से क्या होते हैं, होते है कि नाष्ट प्रायेश भभद्रेशु, तो सब अभद्र जो हृदय में है, अभद्र का मतलब काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सार्य भौतिक आसक्तियों, सब कुछ जो भक्ति के विपरीत है, जो भक्ति में भद्र होते हैं, सब भागवत श्रवण करने से फल होते है कि वो सब तो प्राय नष्ट हो जाते हैं, और नैष्ठ की भक्ति का उदय होते हैं। प्राय क्यों, प्राय नष्ट होते क्योंकि इस श्लोक एक सीरीज में है, एक तालिका में है, और इसके बाद भगवत श्रवण करने से और क्या फल मिलते हैं उसका वर्णन है। तो प्रथम वर्णन है कि भगवत श्रवण करने से तो तुरंत ही वो सब मल जो हृदय में है वो निकाल जाते हैं और हमारी निष्ठा होती है भक्ति में। और भगवत श्रवण करने से उत्तम फल है कि शृण्वतां श्रद्धया नित्यं गृणतं चेष्टितं कालेन नाति दीर्घेन भगवान विशते हृदि। तो इस प्रकार भगवत श्रवण करना चाहिए, श्रद्धया श्रद्धा से। वो श्रद्धा क्या है, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सूर्य निश्चय जय कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत्य है। श्रद्धा है भगवान की प्रतिश्रुति में कि सर्वधमान परित्य जामा एकम शरण रजाहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष ये शव्य मासुचा। श्री कृष्ण कहते हैं सर्वधर्म परित्याग कर, तो कुछ धार्मिक विधान लोग पालन करते हैं जिससे शुभ भौतिक शुभ लाभ मिलते हैं, और कुछ धर्म लोग करते हैं जिससे पितृगण संतुष्ट होंगे, पिंडदान श्राद्ध इत्यादि करते हैं, और कुछ धर्म लोग करते हैं जिससे उनके कुटुंबों का कल्याण होगा, और माताएं आज तो नहीं करते लगते, लेकिन पूर्व काल में तो महिलागण एक बार सप्ताह में या एक बार पक्ष में या कम से कम एक दिन एक मास में तो उपवास किए थे इनके पतियों का कल्याण के लिए। आज कोई ऐसे करते नहीं, कुछ लोग करते। तो वो एक प्रकार का धर्म है। और कुछ लोग तो मोक्ष प्राप्ति के लिए धर्म पालन करते। भगवान कृष्ण कहते सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम जा, यही धर्म पालन करो। अंग त्वांग सर्व पाप हे प्यो मोक्षामी मा सूचा। तो यही धर्म पालन करने से मैं तुमको सभी प्रकार की पूर्वकृत पाप से बचूंगा, मा सूचा, चिंता मत करो। तो विश्वास होने चाहिए कि यदि हम सर्वधर्म परित्याग करके श्री कृष्ण में एकांत शरण लेंगे तो भगवान श्री कृष्ण हमको रक्षा करेंगे। विश्वास का ही सुदृढ़ निश्चय, सुदृढ़ श्रद्धा होने चाहिए। श्री कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत। यदि हम भक्ति करेंगे तो और सब दूसरे धर्म पालन करने का प्रयोजन नहीं है। तो श्रद्धा शुद्धतां श्रद्धया नित्यम गृणथश्च स्वचेष्टितम। गृणथ मतलब ग्रहण करना चाहिए, संदेह नहीं करना चाहिए। हर एक शब्द में हम संदेह कर सकते हैं, संदेहवादी नहीं होने चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो भी बोलते उसमें हम अविश्वास कर सकते हैं। यदि कोई हमको बोलते है कि मैं अभी दिल्ली से आया हूं, वो क्या सच बोलते या झूठ बोलते, या यही मेरी बीवी है, वो क्या हो सच बोलते या झूठ बोलते। तो जो भी कोई भी बोलते उसमें हम अविश्वास कर सकते। और शायद खस श्रीमद् भागवत का वचन है, क्योंकि बहुत वचन उसमें ऐसे ही बोलने में दिल्ली से आया हूं वो साधारण वचन है, लेकिन श्रीमद् भागवत असाधारण है। श्रीमद् भागवत का विषय है इस भौतिक संसार के बारे में नहीं है, और जो इस भौतिक संसार के बारे में है वो आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य। तो शायद उसमें हम अविश्वास करेंगे, जैसे वर्णन है पंचम स्कंध में कि एक प्रकार की पक्षी है जो एक लोक से दूसरा लोक जाते हैं और अंतरिक्ष में ही वो अंडा निकाल देते, और एक लोक है जिसमें आम बहुत ही बड़ा है, हाथी से बड़ा है और बहुत बड़ा वृक्ष पर है, और जब गिर जाते हैं तो वो आम फट जाते हैं और उससे आम रस की नादी आती है। तो कोई जाना जाते वहां वो स्वर्ग में ऐसा होते है, और स्वर्ग में अप्सराओं की अंग वो गंध जो आते है उससे इतना रम्य है, इतना सुंदर खुशबू है कि वो अप्सराओं तो एक सरोवर में स्नान करते हैं और वो सुगंध उस सरोवर से बहुत समय वो खाली, क्योंकि वे उसमें स्नान किया है, वो सुगंध तो कहीं योजना अर्थात किलोमीटर फैलते हैं। तो इसका अर्थ है कि अप्सराओं का शारीरिक सुगंध इतना सुंदर है। तो ये सब वर्णन है भागवत शास्त्र में। तो शायद हम अविश्वास करेंगे, हम कभी ऐसा नहीं देखा, और हम टेलीस्कोप से ऐसा पक्षी नहीं देखा, और हम टेलीस्कोप से अन्य लोगों का दर्शन करते, और हम स्पेस मॉड्यूल वहां बेचते, वो सब हम नहीं देखते। तो परीक्षित महाराज कहते घृणता ये सब ग्रहण करो जो शास्त्र में है। ये वो सब कुछ जो शास्त्र में है, विशेषकर जो भागवत शास्त्र में है, वो भगवत दर्शन है, भगवान का स्वयं दर्शन है। हम भगवत दर्शन बोलते हम यही समझते कि भगवान को देखना, और भगवत दर्शन का दूसरा परिभाषा है जो भगवान देखते हैं। तो हम भगवान के दर्शित होना चाहते हैं, और कि भगवान हमको देखेंगे। भगवान सदैव सबको देखते हैं, परंतु विशेषकर इनकी रुचि है इनके भक्तों के प्रति। तो भगवान जो देखते हैं उसका वर्णन है, और कैसे देखते हैं उसका वर्णन है श्रीमद् भागवत में। हम कैसे देखते हैं, हम स्थूल अंकों से सब कुछ देखते हैं। स्थूल अंकों का मतलब इस विचार से कि ईश्वर और हम भोगी जगत में सब कुछ जो है मेरे भोगने के लिए है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सार्य पारायण अंकों से हम सब कुछ देखते हैं। इसलिए सत्य दर्शन हम नहीं मिलते, क्योंकि हम नित्य दर्शन करने चाहते हैं, इसलिए हम अच्छी तरह कुछ भी नहीं देखते। नित्य दर्शन क्या है? ईश्वरो हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, यही नित्य दर्शन है। ये नित्य विचार है। दर्शन शब्द का अर्थ है एक है विचार सिद्धांत, और दूसरा है देखना। तो चूंकि हमारा सिद्धांत उल्टा है, ईश्वरो हम भोगी सिद्धो हम भगवान सुखी, इसलिए हमारी दृष्टि भी उल्टा, या हमारी दृष्टि असत है। इसलिए हम अच्छी तरह कुछ भी नहीं दे सकते। हम जब दूसरे व्यक्ति से मिलते हैं, हम भौतिक विचार से वो व्यक्ति को देखते हैं, ये पुरुष है या नारी, उसका पोषक से लगते हैं वो अमीर है या गरीब है, देखते हैं वो उसकी बात से समझ गए वो गुजराती है या अगुजराती है। तो इस प्रकार हम भौतिक विचार से सब कुछ देखते हैं, और आध्यात्मिक विचार से, भगवत विचार से, भगवान का दर्शन से, ये आत्मा है कृष्ण का दास है। तो इस प्रकार गृणतश्चस्व चेष्टितम, हमें प्रयास करना चाहिए भगवत दर्शन में से। ये भगवत दर्शन महोत्सव ही है। भगवत दर्शन का अर्थ क्या है इसको अच्छी तरह समझना चाहिए। श्रीमद् भागवत का चतुर्थ स्कंध में एक थक पार्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण भावना है जागत को देखना जैसे भगवान देखते हैं। भगवान कैसे देखते? भगवान देखते इस भौतिक संसार दुखालयम शाश्वतम, और देखते हैं कि सब जीव जो इस संसार में है क्या कहते हैं, ममाई वंशो जीवलोके जीव भूत सनातन मन षष्टानींद्रियाणी प्रकृति स्थानी काशति। सब जीव भगवान के सनातन अंश है, सनातन सेवक है। तो मन और सभी इंद्रियों से संघर्ष करते ही सुखी होना इस भौतिक संसार में, परंतु चूंकि इस भौतिक संसार का स्वभाव है दुखालयम अशाश्वत, इसलिए बहुत बहुत प्रयास करके भी कोई सुखी नहीं है। और इसलिए भगवान इस भौतिक संसार में आते है यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्म से तदात्मान सृजामि अहम् परित्राणाय साधुनां विनाशयथ दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म ग्लानि होती है तब तब भगवान स्वयं इनकी असीम हेतु की कृपा से इस भौतिक संसार में आते हैं दुष्ट जन का संहार करने के लिए और साधु जन का परिचरण करने के लिए। हर युग में भगवान आते हैं धर्म संस्थापन करने के लिए। तो भगवान कहाँ है? तो भगवान चले गया 5000 वर्षों के पहले कृष्णेश्वर धामो भगते धर्म ज्ञान आदि भी सहा। भगवान चले गया और इनके साथ धर्म और ज्ञान भी गए है, क्योंकि भगवान कृष्ण धर्म की मूर्ति है, ज्ञान की मूर्ति है। परंतु भगवान आज तक उपस्थित है इस कल युग में भी, कलो नष्टदृशामेशा पुराणा कौ धुनो दिता। इस श्रीमद् भागवत सूर्य जैसे है, अंधेरे में विभ्रांत हो गया लोग को प्रकाश प्रदान देने के लिए इस श्रीमद् भागवत कलयुग में सूर्य जैसे है। और इस कलयुग में नाम के रूप में भगवान उपस्थित है। काली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम होते होय सर्व जगत है निष्ठा। तो श्रवण कीर्तन ये दो मुख्य अंग है भक्ति का। श्रवण का मतलब श्रीमद् भागवत का श्रवण करना, और कीर्तन का मतलब श्रीमद् भागवत कथा कहना। सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत का कीर्तन करने से प्रख्यात हो गया, परम कीर्तनीय है। और कीर्तन का मतलब नाम कीर्तन, नाम चिंतामणि कृष्णस चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिनव नाम नामिनो हो। श्री कृष्ण का नाम चिंतामणि है, भौतिक नहीं है, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त है, श्री कृष्ण से अभिन्न है, नाम और नामी अभिन्न। कृष्ण का नाम और कृष्ण दोनों अभिन्न है, दोनों एक ही है। नाम चैतन्य रस विग्रह इस कृष्ण नाम ही है। तो गृणतश्चेष्टित कालेन नार्थी दीर्घेण भगवान विशते हृदि। तो इस तत्पर्य में शील प्रभुपाद प्राकृत सहजगण कनिष्ठ अधिकारीगण कहते हुए भक्तों का वर्णन करते हैं कि वे भगवत कथा सुनते हैं और भगवान का देखने में बहुत उत्साही है, परंतु उनका श्रवण करना और उनकी आकांक्षा दोनों ठीक नहीं है। बहुत दफे लोग हमारे पास आके पूछते हैं कि आप क्या तो भगवान को देखा है, भगवान को देखते हैं। तो इस प्रश्न पूछना कनिष्ठ आदि का लक्षण है। श्री भक्ति सरस्वती ठाकुर ने कहा कि हमें भगवान का दर्शन करने के लिए इतना उत्साही नहीं होना चाहिए, हमें बहुत उत्साही होना चाहिए कि हम भगवान के दर्शित होंगे, अर्थात हमारी सेवा इतना शुद्ध होगी, इतना पूर्ण होगी कि भगवान स्वयं हमको देखने के लिए उत्साही होंगे। जो प्राकृत भक्त है तो भागवत सप्ताह सुनने में बहुत उत्साही है, विशेषकर अगर कोई कथाकार है जो बहुत रम्य कथा कहते हैं और उसका सुनने से श्रोतागण का मन बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो सात दिन के बाद तो घर वापस जाते हैं और शायद एक साल के बाद फिर दूसरा सप्ताह जाएंगे। और सप्ताह तो भगवत सप्ताह में दिन में दो सत्र होते हैं, सुबह का समय लोग जाते हैं और दिन में अपना काम करते हैं और शाम को भी सुनते हैं। तो ऐसे ही सुनने से पुण्य होते हैं, परंतु शुद्धा भक्ति नहीं होते है। यदि कथा का व्यास सुख से अभिन्न नहीं है, हम कभी कभी देखते कस गोवर्धन और वृंदावन में बहुत पोस्टर लगाना है जिसमें ज्ञापन है कि भागवत कथा होने वाली है, और उसमें कभी कभी वो लेख है कि व्यास, व्यास का नाम, व्यास का मतलब प्रवक्ता। इसका अर्थ है कि जो कथा परिवेशन करते हैं वो व्यास से अभिन्न है। परंतु यदि हम ऐसे व्यास तथाकथित व्यास का जीवन का विचार करेंगे, हम देखेंगे कि वो व्यास से भिन्न है। और श्रील प्रभुपाद ने कहा कि वो वक्ता तो सुखदेव से अभिन्न होने चाहिए। वो वर्णन है श्रीमद् भागवत में, श्रील व्यास स्वयं इस वृतांत श्रीमद् भागवत में लिखते हैं कि सुखदेव एक युवक पागल जैसे थे और यहां वहां अपनी इच्छा के अनुसार भ्रमण किया है और पूरा नग्न थे। क्यों? क्योंकि इतना भगवत ध्यान में तन्मय थे कि पोशाक है कि नहीं तो कुछ विचार नहीं किया। उनका ध्यान इस भौतिक संसार से पूरा भिन्न था। तो एक बार ऐसे भ्रमण करके एक सरोवर के पास गया है जिसमें कुछ युवती गण स्नान कर रहे थे और सुखदेव बहुत सुंदर युवक नग्न उनके पास गए थे और ये सब युवती नारी तो कुछ खेल नहीं करके ऐसे स्नान कर रहे थे। और कुछ समय के बाद व्यास जो इनके पुत्र के पीछे पीछे आ रहे थे, क्योंकि सुखदेव तो घर छोड़ दिया है। सुखदेव इतना अनासक्त है भौतिक संसार से कि इनके पिता श्री स्वयं व्यास होते हुए भी सुखदेव का विचार था कि ये गृहस्थ जीवन सब माया है और छोड़ दे, घर में रहना वो ही माया है। सुखदेव इतना बड़ा वैरागी थे, वो वास्तविक वैरागी, तो डोंगी वाला वैरागी नहीं थे। तो व्यासदेव सुखदेव के पीछे पीछे आ रहे थे और व्यासदेव तो जोड़ो पोषक पहनने वाले थे। और व्यास उस समय उनका वयस बहुत हो गया, तो पूरा पक्का नर थे। और व्यास को देखने से स्नान करने वाले युवतियों तो लज्जा लगी और तुरंत किनारे उठ के तो पोशाक पहनता है। तो व्यास तो थोड़ा आश्चर्य लगे और युवतियों से पूछे कि तो मेरे लड़का तो सुंदर है, नग्न नग्न है और वो चला गया, तुम लोग तो कुछ क्यों नहीं किया, और मैं तुम्हारा पितामह जैसे, और मैं आया था और तुम लोग शर्म लागे क्यों? तो उत्तर था कि वो सुखदेव तो शरीर को नहीं देखा, तो खाली आत्मा देखा, इसलिए वो नारियों तो कुछ भी शर्म नहीं लगा। परंतु व्यास क्योंकि गृहस्थ है तो उनको देखना चाहिए कि ये नर है, ये नारी है। व्यास तो भगवत अवतार ही है, परंतु वे आचार्य है, सभी आचार्यों के आचार्य है व्यास, इसलिए वो कथा का पदवी देना है व्यास। व्यास सब जो आचार्य है व्यास के प्रतिनिधि है, तो व्यास आचार्य ही है और अवतार भी है। तो वे कृष्ण के अभिन्न है, नारायण अवतार है, तो इसलिए इनका मन में कुछ दूषण उपस्थित होना का प्रश्न नहीं है। परंतु चूंकि वे आचार्य है, उनका विचार करना चाहिए, ये नर है, ये नारी है, पुरुषों से ऐसा व्यवहार करना, नारियों से ऐसा व्यवहार करना, सुखदेव का चरित्र में ऐसे नहीं था, समदर्शी, पूरा समदर्शी थे। तो श्रील प्रभुपाद इनके कही तात्पर्य में लिखी कि जो भागवत का वक्ता है तो सुखदेव जैसे होने चाहिए। उसका मतलब नहीं कि व्यास संघ के ऊपर बैठ के नंगा होना, ऐसे नहीं। तो व्यासन है, सुखासन नहीं है, व्यासदेव तो पोषक फैलने वाले हैं। तो जो भगवत प्रवक्ता तो देश काल पत्र के अनुसार व्यवहार करने चाहिए, बोलने चाहिए, परंतु उनका मानसिक वृत्ति, उनका विचार, उनका उद्देश्य सुखदेव का जैसे होना चाहिए। अर्थात सुखदेव केवल परीक्षित महाराज का कल्याण के लिए इनको भगवत कथा बोले। और चूंकि परीक्षित महाराज यथार्थ श्रोता थे, इसलिए सुखदेव गोस्वामी इनको भगवत कथा बोले। और साथ साथ बहुत ऋषि भी थे, और सब ऋषि तो महान वैरागी होते हुए भी तो सब परीक्षित महाराज जैसे आध्यात्मिक जीवन में उन्नत नहीं थे। कुछ ऋषि थे कर्मवादी या ज्ञानवादी, तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज की शिक्षा प्रदान करने में बहुत सूक्ष्म विचार किया है। तो कैसे कर्म ज्ञान यही सब पंथ दुर्बल है, और भक्ति मार्ग वो ही पूरा बलवान मार्ग है, जीवों को परम प्रदान करने के लिए। और जब सुखदेव गोस्वामी श्री कृष्ण की अंतरंग लीला व्रज लीला गोपी लीला बोले तो उस समय थोड़ा संकोच किया और सब कुछ नहीं बोले, विशेषकर श्रीमद् भागवत में स्पष्ट रूप से श्री राधा का नाम उसमें नहीं है। तो श्रीमद् भागवत सुनने के लिए वक्ता तो सुखदेव गोस्वामी जैसे होना चाहिए, अर्थात तो उनका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, उद्देश्य तो खाली श्रोतागण का कल्याण होना चाहिए। और वक्ता जो है तो भक्ति सिद्धांत के अनुसार सब कुछ बोलना चाहिए, अपनी कल्पना से कुछ नहीं, अपसिद्धांत से कुछ नहीं है। इसलिए वो वक्ता तो विद्वान होने चाहिए और शास्त्र विचार में निपुण होने चाहिए, ही उत्तम अधिकारी का एक लक्षण है। शास्त्र तर्क सुनिपुण दृढ़ श्रद्धा जा उत्तम अधिकारी से तारे यही संसार। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि उत्तम अधिकारी शास्त्र युक्ति में निपुण होने चाहिए और दृढ़ श्रद्धावान होने चाहिए। उत्तम अधिकारी है जो संसार का उद्धार कर सकते। तो ऐसे ही भगवत प्रवक्ता से हमें सुनने चाहिए, और हम परीक्षित महाराज जैसे उत्साही होने चाहिए श्रीमद् भागवत श्रवण करने के लिए। उत्साही अर्थात इस प्रकार उत्साही होना चाहिए कि मृत्यु सामने है, हमें ईश्वरीय त्याग करने के पहले हमें भक्ति में पूरा तन्मय होना चाहिए। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मानुषम् आर्तदम नित्यम अपीह धीर तूर्णम यथेत न पतेत अनुमृत्य याव निश्चयासया विषय खलु सर्वथा स्यात्। इस भगवत उपदेश से हमें जीवन बीतना चाहिए कि बहुत बहुत जन्मों प्राप्त करने के पश्चात इस अति सुदुर्लभ मानव जन्म प्राप्त किया है, और इसलिए हमें इस क्षणिक जीवन का काल में हमें सब कुछ करना चाहिए जिससे हम पुनर्जन्म नहीं मिलेंगे। विषय इंद्रिय सुख सभी जन्म में उपलब्ध है, इस मानव जन्म में भी उपलब्ध है, परंतु इस मानव जीवन का विशेष अर्थ है कि इस मानव जीवन में हम श्रीमद् भागवत श्रवण करने से सभी प्रकार का क्लेश से मुक्त हो सकते, हम पूरी कृष्ण भक्ति मिल सकती है। तो श्रीमद् भागवत सबके घर में होने चाहिए। श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य के साथ वक्ता या टीका का, तो सुखदेव जैसे होने चाहिए, तो श्रील प्रभुपाद निस्संदेह व्यासदेव सुखदेव और सब महान महान आचार्यों के स्तर पर है, वे महान परमहंस ही है। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि मेरे तात्पर्य पढ़ने से हमारा संपर्क स्थापित होते पूर्वाचार्यों के साथ, क्योंकि श्रील प्रभुपाद इनके सब तात्पर्य लिखने में जो सब पूर्वाचार्यों का सिद्धांत का दर्शन जो पूर्वाचार्यों की टीकाओं में संकलित है, तो वो सब पढ़ के विचार करके इनकी स्वयं शास्त्र श्रीमद् भागवत टीका लिखी। तो सबके घर में श्रीमद् भागवत रखना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि दूसरों के घर में भी श्रीमद् भागवत होगा। इस श्रीमद् भागवत से दुष्ट पापी सभ्यता का इस दुष्ट असभ्य सभ्यता में क्रांति हो। तद्वाग्विसर्गो जनताग विप्लव क्रांति, दुष्ट जनों की सभ्यता में क्रांति होगी श्रीमद् भागवत में से। तो अभी प्रसाद का समय हो गया, अभी और कुछ नहीं कहूंगा और थोड़ी देर के बाद और कुछ कहना होगा। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम राम राम राम, हरे हरे।